Радыотэатр. Лепшая. Шчыра вітаем усіх слухачоў канала «Культура». З вамі гукарэжысёр Ігар Бельдзюкевіч, вядучы Владзімір Трапянок. Напярэдадні 95-годдзя беларускага радыё, якое адзначым у сярэдзіне лістапада, мы працягваем дзяліцца з вамі літаратурна-драматычнымі аўдыяльнымі дасягненнямі, якія ўвайшлі ў залаты фонд айчыннага радыётэатра найноўшага перыяду. І сёння прапануем запіс, зроблены да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Я кажу пра радыёспектакль «Пастка» паводле аднаменнай аповесці Васіля Быкава, запісаны ў 2009 годзе. Аўтарам інсцэніроўкі для радыё і рэдактарам твора выступіла Галіна Шаблінская, рэжысёр Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Беляеў. Над увасабленнем роляў у спектаклі па традыцыі айчыннага радыётэатра працавалі акцёры мінскіх тэатраў. Называю ролі і склад выканаўцаў. Ад аўтара артыст Аляксандр Гарцуеў. Лейтэнант Клінчанка, камандзір узвода, акцёр Андрэй Кавальчук. Чарноў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Кашпіраў. Капітан Арлавец, камандзір роты, акцёр Віктар Молчан. Штабны капітан Петухоў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Стары салдат Галанога, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Нямецкі афіцэр, артыст Валерый Мароз. У масавых сцэнах заняты Дмітрый Занеўскі, Яўген Кавальчук, Вадзім Навумчык, Арсен Якавенка і Раман Яніў. У радыёспектаклі выкарыстана музыка кампазітараў Альфрэда Шнітке і Самуэля Барбера. Такім чынам, шаноўныя, слухаем радыёспектакль «Пастка» пад аднаменнай аповесці Васіля Быкава. Смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, почернел от пыли миной разрыв, и умирает друг. А значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Тяжелый 41-й год и вмерзшая в снега пехота. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Тяжелый 41-й год и вмерзшая в снега пехота. Заходзе атака вышыні сарвалася. Рота спрабавала ўварвацца ў траншэю на самай вяршыні, але не дайшла нават да палавіны схілу. Шквальны агонь нямецкіх кулямётаў паклаў аўтаматчыкаў на голым, умерзлым ад ранішняга марозца палетку, і так нейкі час паляжаўшы на ветры, яны перабежкамі вярнуліся туды, адкуль пачыналі. Гэта быў глыбокі, голы, без кустоў яроў, з рэдкімі плямамі яшчэ не расталага снегу і з замерзлым ручаём пасярэдзіне. Ротны капітан Арлавец паклікаў абодвух сваіх камандзіраў зводаў, лейтэнантаў Клімчынку і Зубкова. Бабы! Клопы! Самарки! Який дурань вам автоматы дал! Чёрт! Хад я не прикурш! А ну, взякай сам! Третий взвод отстал! Перший растягнулся, как тая кишка! Порядку ніякага! Вы командиры, типа пастухи, чёрт бы вас побрал! А что вы кричите? Мы что, у рове сядзелі? Ці збаяліся? Ці занялі вышыню і здалі? Вон, падысці не дае. На тое глядзіце. Ты што? Ты гэта што? Мітынгаваць уздумаў? А то! Хопіць на чужым гарбу ў рай ехаць. Гэта... Гэта хто едзе? Я еду? А ну, говори прямо. Да и вы так само. Прикуси язык. Что? Правда в очи, Коля? Ах, правда. Правда. Так я тебе скажу правду. Твой взвод самый горший. Самый воротливый. Ён затримал роту. Ён сорвал темп наступления. Мой взвод сорвал. Немцы сорвали. Вот, шесть ихних кулеметов сорвали. Вы что, не бачили? Это что такое? Вы не на гулянце, вы в армии. Ты у меня дочекаешься. Ты у меня дочекаешься. Я тебе примушу за одним взводом вышаню брать. Да ты запишешь разумнее. Ну и что? Треба пойду с взводом. Только возьму вам докладывать, не придется. Сам у полк доложу. Ах так. Так. Ну где огонь? Тримайте. Вот что. Я такого не допущу. Балбатунам я железом языки припекать буду. Ишь, разъельдяй драніца, распусти у роту. Каб усе ротные такие были, як драніцы, дык уже на вышыні пообедали б. Что? Обороняешь? Конечно. Два боты пара. Ладно, на тым кропка. Каб ні-ні-ні. Зразумела? Разумею. Да, точно. Ну а теперь давай сюда. Ну что, надьмулися? Давай ближе. Уважливо. Так, глядите на карту. Так, все. Лейтенант Клімчынка, молодший лейтенант Зубков. Слухай задачу. Атакуем. Знову. Раз 15 хвілін атакавалі. Без аніводнага стрэлу, моўчкі, усе разам высыпалі з рова і кінуліся на вышыню. Лейтэнант Клімчынка бег з усім як мага хутчэй туды, у гору, дзе, нарыхтаваўшы кулямёты, чакалі, каб разам ударыць немцы. Злева ад яго і далей пад лес крыху марудней, адстаючы трухаў з ардынарцам Арлавец. Час ад часу ён паварочваўся да першага ўзвода і на хаду трос кулаком хутчэй. капітан. Араб, Ігор Лапан. Батько не пошкодує, каб вислужиться перед начальством. Котелок у когось не мог приладити. Роз'їдьте. Хучей треба. Хучей. Поки не ударили немці. Пробігши. Хоть лишний десяток метрів до гэтай вышыні. Ось-ось шлях оборвецца шквалом огню. Лемченко упал перший раз за всю эту атаку з усяго маху, як бег. Але, здається, уцелел. І тоді он руками і ногами ускинув от землі своє тело, намогся на пошні 20 широких кроков скачков, узлетів на глижастий, обсипаний гільзами бруствер, угнувся, стрелив некалькі разів у страшну прорву траншеї і слідом кульнувся сам. Нет. А у меня опошный патрон. Я мидрый! Черный! На фоне хмарного неба вынырнул еще один немец. Молодый, просто волосы, у расшпиленном мундиры, со здичелым от жаху позерком. Климченко, откинувшися до стены ослабелой рукой, узнял на сустрач ему пистолет, але стрелить, здается, не поспел. Что-то огнисто-черное, нестерпным болем у голове, погасило ягоную сведомость. Ich hätte dir sowas schon für zu erschienen. Großer Schuss, Schwein. Tranchee. Also gar nicht, was ich jetzt erwartet. Bulatsche, mir nicht hätte Niemitz. Widat, конец. Bald werde ich dich los. Mein Gott. Was ist? Wem schläfst du da? Das ist ein russischer Leutnant. Ich habe ihn in Schützengraben erwischt. Gut. Die Sache mit ihm liegt voll in meinem Bereich. Also folge mir zu Tschernow. Jawohl. Стваху! Куди мені ведуть? Чуо! Чуо! Бою поблизу не чувати. Ну, чуо! Що там з моїм взводом? Яго, аднак, не стралялі, а вялі і вялі ўсё глыбей у тыл, далей ад сваіх, ад роты. І Клімченка ўсё выразней усведамляў, што гэта шлях назаўжды, што звароты яму ўжо не будзе. Так яны выйшлі к дарозе. Гэта было ў шырокім ручуку разлозе, побач з мастком цераз замерзлы ручай. На невялікай прагаліне між кустоў з боч дарогі стаяла абыяк загнаных некалькі крытых брызентам машын. Was werden wir mit diesem russischen Schwein machen? Einen Fleischbiss vielleicht? Gute Idee! Что это? Штаб? Подлога с негаблеванных дошек. Железная печка. Шибка у филенцы. Стол засланы кудрой паперы. Старая новая плошка. На стене дивный плакат. Червоноармеец штось сербая с плоского котелка и зусим дурновато усмехается немцу у кассы. Той поляпая его по плечи с такой же ненатуральной ухмылкой. И подписи на русской и немецкой мовах. Не, гэта не штаб. Але што тады? Гестапа. Які-небудзь прапагандыскі аддзел. А хто той маладжавы афіцер? Мундзірчыку. Пакуль немец у мундзірчыку нешта дакладваў, доўгі ў шынялі, не знімаючы з рук чорных замшавых пальчатак, зняў толькі фуражку, пад якой аказалася выгаленая да бляску галава, і, падышоўшы да стала, перабраў паперы. Клімчанка пазнаў чырвоную вокладку свайго пасведчання. Камсамольскі білет. Пасведчанне аб узнагародах. Разліковую кніжку. Даведкі аб раненых. Я. Ну, лейтенант, пачнём размову. Як ён чыста гаворыць на нашай мове. Курыш? Ты ж, здаецца, паранены. Ну, што ж яны не сказалі? Ну, гэта драбяза, падлечым. Сядай, вось. Ой, так, так. Хер Бінденсіл! Ну, так лепш. Гэта вылечаць. У немцаў медыцына, як у нас кажуць, на вышыні. У нас, гэта значыць, у рускіх. Не здзіўляйся. Я рускі, як і ты. Москвіч, на таганцы жыў? Трэба быць да ўсяго гатовым. Гэтая знарочыстая добразычлівасць не абяцае нічога добрага. Цікавы, лейтенант. А ты адкуль будзеш родам? Там написано. Мусіць грамотны. Ну, вядома, там усё написано. У нас, то есть у вас, на гэты конт поўны парадак. Як кажуць, ажур. І дзе радзіўся, і дзе жаніўся, і дзе хрысціўся, і дзе быў за мяжой, і дзе меў хістанні. Я гэта ведаю. Сам быў такі. Што за тон? Дзеля чаго? Што б усе гэтыя камедыя магла значыць? Ардзянок. Давно атрымаў? Увосень. За абарону? Наступленне? За акружэнне. Ну што ж, гэта нічога. Нават лепш. Заслужаны баявы афіцэр. Може, однак познайомимся? Я Чернов. Ну, на жаль, не Бялов, але што зробіш? А можа, ён тут па заданню нашых працуе? Мо разведчык, а раптам выручыць? Можаш называць Барысам. Мы ж бадай што равеснікі. Ты з якога года, а? З 21-го. Ну, а я з 917-го. Так сказаць, равеснік октябра. Невеликая розница. Меркую, что мы сговоримся. Ты, может, думал, что у полоне одразу расстрел? Глупство! Ты ж не комиссар! Немцы поважают достойных противников. Особливо строевых командиров, трудяг войны, специалистов. Немцы до их ставятся, я б сказал, по-рыцарску. Я думаю, ты сам уже в этом переконался. Правда? Ну что зашамился? И что ты глядишь на меня? Отшухаться еще не можешь. Что вам от меня треба? О, это по-деловому. Вельми навод немного. Я думаю, тебе не меж за нас шкода своих солдатов, которые застались там. Праз день другие погонят у наступления и усим капут. А на во что? Ты не доволен России лить кровь? И он саправды щиро переживает то, про что говорит, ти прикидывается. На во что гинуть? Недоречные хвяры, кольки их принесла Россия. Одним словом, вот что. Треба выступить. Прос динамик и погудрить со своими. Не полохайся, не полохайся. Выдумлять ничего не треба. Мы дамо текст. Теперь все ясно. Дык вось я, ну что. Так я. Рызыкаваць не прыйдзецца. Дынамік на перадавой, мы ў траншеі. Некалькі слоў да канкрэтных людзей. Гэта падзейнічае. Гэта заўсёды дзейнічае. А. Вось вы пра што? Нічога не выйдзе. Шукайце другога. Так, так. Не хочешь, значит. Ну что ж. На Унгершварц. Gibt einen Helden von sich. Ich hab dir doch gesagt, es darf ruhig härten werden mit dem russischen Schwein. Jawohl! Офицер абыякавым позіркам бесстрасных вачэй протяў палоннага, дастаў з кішэні партабак і шчоўкнуў ім перад самым тварам Клімчынкі. Лейтенанту вельмі хацелася закурыць, але гэтая бесцырымоннасць абражала. І ён адвярнуўся. У немцев не принято. Гвозди, твое нутро открывается, гадина ползучая. Ты будет выконывать немецкий бефель? Я не здрадник. Зецен зефор. Гуд. Unser Schlag, der Welt, der Sonne gehört, der Mann, der Wunder zitiert. Як? Сволоч ти, а не земляк. В душу тобі кол. Не сердуй. Глупство. Гэта так, для парадку. Інакш сам разумееш, начальство. Сядай. Сядай. Ось так. А вообще ты пробаш. Сам разумееш, доводится. Інакш скамандуй і все, конец. Так часам лепш ударыць, правда ж? Упэўнены, размераны, акуратна апрануты, нават элегантна. Хто ж ён такі? Між іншым, табе выпала, можна сказаць, удача. Не кожному даецца такая магчымасць рэабілітаваць сабе. Перад немцамі асабліва трудна. Але яны гэта цэняць, магу запэўніць, з уласнага вопыту. Я таксама калісьці чакаў кулі. Такіх яны звычайна раз да сцяны, разам з камісарамі. Прыйшлося даказаць, што колючы. І вось бачыш, а? Замест кулі, а? Мундзір? Правда, при советах шин поболей был. Что за намеки? Кто ён такі? Былы палітрук? Командир? Штабіст які-небудь? Дарма старайся. Не на того напал. А ты того? Не дуже. Між іншым, выбор у цябе не вельмі багаты. Або ты выступіш, або ў зямлю ляжаш. Сёння ж. Ну і чорт з вами! Страляйце! Всё роўна застрэліце! Што да сваіх адпусціце? Сволачы! Не гарачыся, ну. Урэшце мы можам зрабіць, што трэба, без твайго ўдзелу. Ось... Нет, еще спис особого складу первого взвода автоматчиков. Командир первого отделения Голоного Иван Фомич. Я фрейтер Опенкин Петр Петрович. Червоноармеец Сиязов, Гаймадулин, Ширков, Федоров Хиль. Итак, 22 человеки. Вы бывши отзначены? Отзначены, а як же? Ну, вось, адрес вядомый. Командир роты так само вядомый. Орловец. Остатні не вяда, и сами зробим. Только ты тады вядома злуй на себе. Без заслуг застанейся перед немцами. А там... Заслуги за тобой подвоятся, у квадрату звядутся, зразумел? Як это? А так, подумай, зразумеешь? Климченко збянтежился. Ашаломлены, яшчэ не да канца ўсвядомлены, але безумоўна нейкай вельмі нядобрай задумай гэтых сволачаў, і ва ўсе вочы глядзеў на Чарнова. А той, ужо змяніўшы свой ветліва стрыманы выраз на зацята афіцыйны, згарнуў спіс узвода і прыціснуў яго сумкай. Вось так. Дык што рашаеш? Што яны ўздумалі? Што зробяць? Няўжо? Не маеце права, правакатары, сволачы прадажныя! Ціха! Ціха, лейтэнант. Спачатку раскінь мазгой. Не спешайся. Клімченка асатанела глядзеў яму ў вочы, шэрыя і ў гэты раз ужо халодныя і суровыя. Некалькі секунд яны так стаялі адзін на адзін, раздзеленыя толькі сталом, і тады да ўзводнага ўпершыню прыйшло разуменне, што гэтыя людзі зробяць з ім усё, што захочуць. Сволачы! Што робяць, сволачы? І трэба ж было толькі ўчора адзначыць забітых і параненых. Тухватулін, здаецца, толькі не адзначым. Ноччу падстрэлілі. Не паспеў спісаць. Не, не гэтага дапусціць нельга. Але як? Як? Хіба толькі адзінае выйсце схітрыць іх утончанаму варварству. Трэба праці паставіць тонкую хітрасць. Галоўнае, самае асноўнае цяпер спіс узвода. Кінуцца да стала і выхапіць паперу чарнову мяне не хопіць спрыту. Трэба прыдумаць іншае. І Клімченка рашыў расцягнуць час. А што я павінен гаварыць там? О, гэта вельмі проста. Прачытаць. Дзе ён у мяне тут заваліўся? А? О. Трымай тэкст. Дарагія грамадзяне, мае аднапалчане, байцы і камандзіры палка. І ж сволачы і месца пакінулі толькі лічбы прастаўля. Гэта звертаецца да вас былы ваш камандзір. Знаў пропуск і шматкроп'я. Выходзіць, я сам павінен запрасіць свой узвод у добраахвотны палон. О, далей пералік дабротаў палону. 700 грамаў хлеба, гарачы харч з кавай, кожнаму коўдра, свабода ад бальшавізму, па жаданню касцёл, кірха або царква для веруючых. Нават в отпуск да хаты, калі месца жыхарства байца занята немцамі. Ладно, распісалі. Складна. Так добра, што і дурань не паверыць. Добра. Чорт з ім. Я згоден. Ну, вось і лады, віншую. Раскалоўся і добра. Ну, вядома ж, які сэнс паміраць за нейкі там папяровы прынцып, правда? Значыць так. Значыць так. Па расейскаму звычаю абмыем гэтую справу. Як-ніяк людзей жа ад гібелі ратуем, а? Гэта, брат, не страда, гэта доблесць. Якім дакладным, відаць, завучаным рухам чарну паставіў гэтыя чарачкі. І тут жа на стале пад сумкай імянны спіс майго ўзвода. Гэта што? Ён пакінуў яго знарок? Ці па дурасці? Трэба рашаць. Хутка. Вельмі хутка. Кремля сыпаецца. Ось мы зараз, як нашы, то есть ваши, кажуць, і абмыем пачатак твае новыя службы. Так, вось, тут паштэт, пачак галет, патрымай трохі, вось, каўбаса. А гэта каньяк, каньяк. Мусіць, такога не піў, га? Памылка ці правакацыя? Пакуль чарно корпаецца ў той скрынцы, я схаплю спіс. Давай. Хутчэй. Хутчэй. Ну што ж ты зараз? Зараз! Клімченка яшчэ бліжэй падабраў на падлозе ногі, угнуўся ўсім целам і скочыў. Ухапіўшы са стала паперку, лейтэнант ірвануў пячныя дзверцы і пхнуў яе да агню. Чарноў раптам абарваў смех. Твар яго ўраз здзервянеў, ён сунуў руку ў кішэні штаноў і ледзьве не перад лейтэнантавым тварам матлянуў паветры лістом паперы. Бачыў! Твой сапраўдный спіс застаўся ў мяне. Каго ты ўздумаў шукаць? Каго? Ніда! Пякельны удар у левую скулу, у правую. Удар у падбародак, звон, трэску ў вушах, зыркі сноп з вачэй. Клімчынка адкінуўся да сцяны і бескарысна, спрабуючы затуліцца рукамі, хутка спаўзаў на падлогу. Чарноў біў люта і моўчкі, як можна біць толькі за асабістыя крыўды, за ўласныя няўдачы, за непапраўнае зло ў жыцці. Спаганяў усё на адным. Ён зноў ачнуўся, як і там у траншэі, ад нясцерпнай сцюжы. Яго зачынілі ў машыне, мусіць, у якім газенвагене, каб назаўтра кудысьці павезці. Жалеза вакол. І цішыня, як ноччу. Кудысьці павязуюць, але чаму кудысьці? Вы ж сволачы, а? Трэба ж так абхітрыць. Ось табе доблесць, дурань дубовы. А гэты чарну, відаць, кулачнага майстра землячок, пракляты. Ну, нехай бы ўжо немец. Не так бы крыўдна было, а то ж свой. З выгляду чалавек, як чалавек. Як пад'ехаў, як мякка слаў. Каньяку нават ледзьве не выпілі. Ось табе і суайчыннік. Хто ён? Хто гэты? Чарно. Відаць, і сапраўды кімсьці быў там. У нас, але падлюга. І тут стаў чынам. Надзеў афіцэрскі мундзіры, крывяніць морды сваім. Такое, вядома, немцы ацэняць. Ім гэта трэба. Навучаны ўсім, што нядаўна з ім сталася, лейтэнант чакаў ужо самага найгоршага. Канца. Падрыхтаваў сябе да яго і толькі хацеў, каб ён настаў хутчэй і без вялікіх пакут. А колькі разоў на вайне мінала яго пагібель, нават і тады, калі надзеі на жыццё ўжо не было. Гэта спакваля прывучыла яго да падсвядомай думкі, што самае жахлівае абыдзе, што ён уцалее. Увогуле тое дапамагала, ён перастаў асабліва засцерагаць сябе, болей дбаў пра людзей і пра справу. Але вось, здаецца, напаткала кашчавая і яго, і ўчапілася моцна. Што гэта? Быццам дзесьці гаворыць радыё. Далёка-далёка. Словы нашыя. Докладно чуваць. Хаця сэнсу пакуль не разбяру. Яны пералічваюць маіх аўтаматчыкаў. Адчыніце! Адчыніце! Не маеце права! Што вы робіце, звер'ё? Фашысты! Адчыніце! Эй, Рус! 60 будзем даваць! Ага, 60! Чорт з вами! Страляйте, сволочи! Гады! Отчините! Не маете права! Давай, Чернова! Чернова, давай сюда! Гады! Климченко разумел, что гэтые слова его марные. Об яким там праве можно говорить с гэтыми людоедами? Але он прагнул протестовать, бо не мог зарабить ничего іншого. Вся его істота бунтовала, змагалася. Кольки минуло часу в той боротьбе, он не зауважил. Урешті он знясилил, крик его стал хриплый, немоглый. Кулаки до крыви разбились об железо дверей и опухли. Он не зауважил, як у его буцы кузови разведнела. Он еще бил и не чул, як знадворок оживал. Татарчу Валентина Ивановна, Налецкий Вячеслав Викторович. Немцы, где Чернов? Где это? Вунил. Ля землянки. З ім два офіцеры. Чарашні высокі ў брыджах і нейкі нізенькі вертлявы. Чорны каўнер. Пілотка. Гады. Ублюдкі фашыскія! Клімченка скочыў з машыны на кузава і кінуўся да Чарнова. Яго схапілі салдаты і скруцілі. Сволач! Ты! Обсади копы! 10 гузики! Двое из немцев подскочили до Климченки. Один встряхнул великим раскладным ножом и разанул по пружку его штанов. Другим моцно обхопил его ноги. На землю посыпались обрезанные гузики. Гады, что вы робите? Забейте одразу, Чернов! Сволота! Ну, стреляй! Стреляй! Ну! Это для тебе за дуже великая роскоша. Ты еще попомнишь меня. А где мы дилисты занят Кригер? Тумал шпрехен. Он вас рядом был мне дизен Розеншвайнмахер. Командир Дорф. Фронлих. Эпфанген. Знаем лут, Херр Шварц. Русин капит. Я, Херр офицер. Клімченку штурхнули у спину и кудысьці погнали. Конец. Который уже раз за гэтые сутки все обдымной тугой охопливала его гэтая панылая думка, и который раз она все не правдилася, але вось, здаецца, заб'ють. Мусить у Раўчуку. Далей от людей и гэтых машин. Не, вышли на вчерашнюю стежку. Чарновый шел в пяти кроках напереди, весь час молчал и не озирался. Закрываўленный головой, у одной гимнастерцы клыпал полонны, трымаючи руками штаны. Ну и зарабили, сволочи, и не утечешь, и не ударишь. Видать, воевочка. Все тим же, вчорашнім шляхом, Клімченку повели на передовую. Что им еще треба? Что я не уздумаю? Чернов! Ты сволочь продажная. Попить вести. Стреляй уже. Стрелять? Не. Стрелять я почекаю. Я спочатку организую невеличкий спектакль. Видишь, как это у нас, то есть у вас, скажут. Концерт самодеятельности. Дошли до траншеи и скочили в ее. Напереди бухало все ближе. У горы с тугим бзыканьем проносились кули. Учарашние траншеи. Немцы с котелками. Сняданок мусить. Як кавой пахне. Ад раптовнага адчування голоду у Клімченки аж помутнело в очах. Под затятым поглядом притихлых солдат ён похиснулся. Руки яго по-ранейшому трымали штаны, тёмно-синія дыяганалевыя галіфэ, што дасталіся яму пасля іх ротнага драніцына. Недзе ўжо зусім блізка быў пярэдні край. А ну ніжэй! Што яшчэ прыдумаў гэты кат? Што? Якія ў яго намеры? Не магу зразумець. Можа, агітаваць, прымусяць, дык я ім паагітую, папомняць сабакі. Але куды яны вядуць мяне? Во! Тая самая выспа, куды я так няўдала скочыў учора. Адсюль зусім блізка, у тым рове наша рота. Хоць бы адзін дзень пабыць са сваімі хлопцамі, схадзіць хоць бы яшчэ ў адну атаку. Я б не лаяў цяпер галаногу, забыўся б на ўсе крыўды народнага. Я гатовы цяпер ісці з імі ў любы бой, у любое пекла, калі б толькі апынуцца там. Але гэта нязбыўная ўжо мара. Яны падышлі да кулямётнай ячэйкі ў траншэі, якая, відаць, ніжэй за іншыя, спускалася да рова. Der Befehl ist folgend. Wir sollten ihn als eine lebendige Zielscheibe parat haben in und ohne Kommando nicht schießen. Klar? Jawohl. Зараз усё і вырашыцца. Канчаткова. Але чаго яны зноў марудзяць? Чакаюць кагосьці. Herr Hauptmann, ich hab alles berechnet. Der Gefangene kommt nirgendwo hin. Wenn nicht wir, вот этого офицера чакалі. Werden ihn, мусіць, які Гауптман. Таўшчэзны, морда заспаная, неголеная. Da aus ist in der Falle. Passen Sie auf, Herr Chernow. Sie sind auch in eine Falle. Wenn etwas dazwischen kommen sollte, willst du es abkriegen. Verstanden, Herr Kaufmann. Aber versuchen wir doch. Gut, machen wir. Ну, лейтенант, иди. Куды? Ну, туды, до своих. Ты ж хотел, здаецца. Як? До своих? А просто вылазь с траншеи и топай, топай. Ты что, сполохался? Может, не хочешь? Назад вернешься? Что я уздумал? Страшный, незразумелый, загадковый гэты человек-звер. Что он еще подрыхтовал? Смерть. Это ведомо. Але чаму так? Ну что ж, хай. Может, нават лепш так. На поле бою. Перед вачыма своих. Хай. Лейтенант ступіў міма Чарнова, які стаяў са сцятымі сківіцамі і шырока раздзьмутымі ноздрамі, і грудзьмі пхнуўся на бруствер. Але траншея была тут глыбокая, а рукі займалі штаны, і ён сарваўся, выцяўшыся аб роўку сківіцай. Гэта было ганебна. Ззаду, затаіўшы цікавасць, стаялі немцы, усе пазіралі на яго, і ён на момант бездапаможна сумеўся. Тады той малады кулямётчык, чую ячэйку яны занялі, шчоўкнуў спражкай свайго рэменя і, скінуўшы яго з доўгага шыняля, падаў Клімчанку. Пакутуючы ад сораму і прыніжанасці, лейтенант нават не зірнуў на яго, машынальна падцягнуў і туга падперазаў штаны. Пасля, напружыўшы кожны мускул, скочыў грудзьмі на бруствер і вылез з траншеі. Зондер, привет там! Калегам! Наўкола разлёгся шырокі, прытуманены прасцяг. Гэтае прадсмяротнае прыволле нестрываною жалобай разанула сэрца Клімчанкі. Нечакана для яго самога, раптам грымнуў у пачуццях нейкі дзівосны гімн вечнаму, нават святому, перад чым чалавек і ўсе яго клопаты сталі бязмежна нікчэмнымі. У каротенькі міг Клімчанка адчуў сябе мурашкаю і ўладаром адначасна, быццам з парога вечнасці на секунду зірнула ў яго твар вялікая, непазнаная ў жыцці сутнасць быцця. На некалькі секунд, страціўшы адчуванне сябе, як бы растварыўшыся ў небыцці, лейтенант узнёсся над гэтым прасторам, вялізнай скрываўленай зямлёй, над траншеяй, ровам і нават над уласнай хуткай пагібеллю. Стрелы. Ну, страляйте. Страляйте, сволочи! Топай, топай! Что ж я не страляюць? Чому не б'ють? Чого я не чакаюць? Это не так себе. Это Чарнов Шварц. Ничто вздумал. Ці не горшае за самую смерць. Але што? З гэтага палетка яны мяне не выпусцяць. Але як? Тут. Тут можа мінае поле. А можа з той гарматы. Чаму так? Няўжо? Няўжо Чарну? Наш? Урэшце Клімчанка адышоўся настолькі, што забіць яго з першых стрэлаў стала ўжо не так лёгка. Ён зноў азірнуўся. Не. Ніхто не бежыць. Ніякага вераломства ззаду не было відаць. І тады ўсю яго істоту падхапіла надзея жыць. Жить. І ўсё ж яго душа неяк падсвядома сама па сабе, як нейкага апраўдання, як праўды, як узнагароды за няпэўнасць, чакала ззаду стрэлаў. Ды стрэлаў не было, ні воднага, а ні адкуль. Вышыня замерла, стаілася, сціхла. І тады яго працяў раптоўны, неусвядомлены яшчэ ў свае прычыннасці жах. Няўцямным вар'яцкім позіркам лейтэнант глянуў уніз, дзе ўжо так блізка быў паратунак, і спыніўся. Каскі, шапкі, натапыраны каўняры аўтаматчыкаў. Ні твараў, ні позіркаў не відно. Яшчэ задалёка, але што ж цяпер? Выходзіць, я усім сваім вораг. Гэтае адкрыццё перуном ударыла Клімчынку. Нешта ў ім раз спарахнела, ногі самі сабой кінуліся ў бок. Ён, не ведаючы і не разумеючы, як і што здарылася, і што рабіць, аббег па ржышчы крывуліну, безвыходную замкнёную пятлю, яшчэ раз убачыў маўклівую вышыню, і тады канчаткова зразумеў, што з ім здарылася. Зразумеўшы, апусціў рукі. Галава яго сама апала на грудзі, і ён, хістаючыся ад ветру, паціху пабрыў у роў. Твой узвод самы гладкі. Арлавец. Страшны. Чорнае шчаціне твар ротнага, на якім сцятыя бровамі недобра гарэлі вочы, не здзівіў яго і не спалохаў. Лейтэнант знямела і абыякава зірнуў у іх гнеўную глыбіню. Ён не здзівіўся таксама, калі ў наступнае імгненне з балючым звонам у вуху паляцеў на зямлю. Ён толькі захліпнуўся ад крыўды, і нібы затраўлены, загнаны воўк зараз жа ўскочыў і выцяў па вуху ротнага. Ну, ротны! Клінчанка! Ротнага! Іще прийшов сюди! А падлюга! Клімчынка, вядома, чакаў гэтыя крыкі і разумеў іх. Апраўдвацца, аднак, не было слоў. Штосьці назаўжды зацялася ў яго душы і не было сілы саўладаць з найвялікшаю такой несправядлівасцю. Дык вось, які быў намер Шварца Чарнова. Сапраўды. Смерть цяпер для мяне раскоша. Чаму маўчыць? Не б'е і не страляе арлавец. Лейтэнант узняў вочы і сустрэўся з позіркам ротнага. І раптам нечакана для сябе ўбачыў у ім амаль што разгубленасць. Здалося, ротны пра ўсё ўжо здагадаўся, прачытаў на скрываўленым твары лейтэнанта яго страшэнную бяду. У душу Клімчынкі адразу хлынула крыўда. На момант ён адчуў сябе такім вартым жалю няўдакам, што не ўтрымаўся і згубіў усе сілы. Ён аслабела сеў на дол, зашчаміў між каленяў твар і выдавіў з сябе нечалавечы роспачны янк. Ты не люди, на нацисты, поганые! Навошта! Навошта, собаки! Как так можно? Гляди на Климчинка! Гляди на него! Что вы за все такие? Тихо! Что там фашисты, жады нацисты? Як же так? Молчать! Коли ни дьябла не разумеете. Что ж теперь зробишь? Стрывай як-небудь. Гэтыя памяркоўныя разважныя словы галаногі, з якім у лейтэнанта было столькі рознага і благога і добрага, неяк нечакана нібы паставілі ў ім штось зрушанае, збітае на месца. Лейтэнант унутрана рвануўся ў пратэсце супраць гэтага як-небудзь. Ён не хацеў як-небудзь. Ён хацеў быць або ранейшым для іх, альбо ніякім. Прага засвечыць сваю невіноўнасць справаю ўраз успыхнула ў ім. Гэта было выйсце. Дай аўтамат галанога. Іван Фаміч. Браток, навошта? На. Клімчанка, схапіўшы аўтамат, кінуўся на схіл. Раптам страціўшы вагу і, здаецца, розум, ён на карачках вылез з рова і па ніве рынуўся туды, у гару, да вышыні. Гарачая, расслабляючая хваля акаціла лейтэнанта з галавы да ног, і ён раптам адчуў, што ажыў, што ўваскрэс. А ззаду па ўмерзлай зямлі ўжо затупацелі ногі. Значыць, яго не пакінулі, паверылі. Гэта вяртала яго да жыцця. Цяпер былі толькі немцы. Быў пракляты Шварц Чарноў. І ўсё ў Клімчанку разгоніста імкнулася туды, да помсты альбо смерці. Чаму так? Што гэта? Але за некалькі апошніх секунд ён паспеў ужо стаць часткай цэлага і мусіў слухацца гэтай каманды. І ён упаў. Немцы яшчэ не стралялі, рота таксама. Але зладны бег дзясятка людзей, што кінуліся за ім, ужо спыніўся. Некаторыя пападалі, а некаторыя папляліся назад у роў, з берага якога крычаў арлавец. Тады, зноў аддаўшыся шчымліва трывожнаму ў душы, Клімчанка ўстаў і, валочачы за почапку аўтамат, пайшоў па палетку ўніз. Хто там унізе? Ля ручая. Побач з ротным. У белым паўшубку, пісталет у апушчанай руцэ. Гэта ж капітан Петухоў. Афіцэр са штаба палка. Клімчанка! Клімчанка! Пойдзеш пад трыбунал. Завошта? Завошта? Але яму ніхто не адказаў. Ні Петухоў, ні ротны арлавец, які змрочна глядзеў у бок, ні аўтаматчыкі, што пасталі на абрыве скрозь па ўсім схіле і напружана сачылі за ім. Тады ён скалануўся, зразумеўшы, што пастка за ім назаўжды закрылася. Завожте, капитан! Скажите! Ладно, ладно, Климченко. Разберутся. Разберутся! Разберутся, ведаем мы! Як гэта часам разбираліся у петухов. Прызняў пістолет, знаў курок захоўніка. Климченко паволі опусціў руки, аўтамат на почапцы дзёбнуўся аб зямлю, і лейтенант упершыню усвядоміў яго цяжар. У той час, мабыць, таксама упершыню, і ён выразна адчуў, што надзеі ўсе абарваліся, і ўсё назаўжды скончана. На секунду ён убачыў перад сабой загадкава ледзяныя вочы Шварца Чарнова. Ты яшчэ папомніш мяне. Ты яшчэ папомніш мяне. Ты перамог, сволач. Узяць яго! Стой! Стой, хлопцы! Клімчанка пачаў спакайнець. І чым далей, тым усё выразней разумеў, што адбываецца і што трэба рабіць. Гэта надало яму упэўненасці і душэўнай зладжанасці, здольнасці праз сілу перамагчы штосьці непераможнае ў сабе. Але ў гэты час петухоў, трымаючы на вынасе пісталет, хуткім крокам пайшоў да абрыву, дзе стаяў Клімчанка. Выконвайте заказ! Постойте! Вы что, у мяне ў 9.00 атака? Вы улічваеце або не? Трыбунал усё улічыць! У грудзях у Клімчанкі нешта безнадзейна заныла. На хвіліну ў ім бліснула і згасла міжвольная ўдзячнасць ротнаму. Не трэба. Не ўпрошвай. Бескарысна. Каб не раздумваць і не даць у сабе аслабнуць чамусьці, як здалося яму гранічна яснаму і адзіна магчымаму, ён перахапіў рукою аўтамат і ткнуў сабе ў грудзі. Стой! Пусті, стой! Дед. З глузду з'ехаў. Пусті. Ты што, браток, навошта? У нейкім секундным праясненні Клімчанка зірнуў на сябе збоку і збянтэжыўся. Сапраўды, гэта было куды як недарэчна, нават агідна забіць сябе, калі ўжо цябе не забілі немцы. Марудна выспіўшая яго рашучасць была зрушана. Але што ж рабіць? Як быць далей? Лейтенант выпусціў аўтамат, які цягнуў да сябе галанога, і разгублена азірнуўся. На схіле рова, трывожна ўставіўшыся ў яго, стаялі байцы. Ты во што, петуху, канчай, а? Вы што? Нічога. Уматывай. Да д'ябла. У мяне атака. Камандзіры ўзводу, па месцах! Ах так? Ах так. Пакрываеш. Каго пакрываеш, падумаў? Арлавец, ты адкажаш за гэта. Адкажу, адкажу. Арлавец зноў зірнуў на гадзіннік і тужэй падцягнуў дзягу на сваім паўшубку. Пасля, нібы толькі заўважыўшы на схіле паныла разгубленага Клімчанку, з клапатлівай строгасцю прыкрыкнуў на яго. Чаго стаў? А ну марш да ўзвода! Ён да мяне звяртаецца. Але памылкі не было. Ротны загадваў яму. Сказаў і пайшоў па ручаіне ў гору, на сярэдзіне ланцуга, нібы адразу забыўшыся і на яго, і на петухова, які з помслівай зацятасцю хутка ішоў прэч па рове. З гулким серцем у грудях Климченко повернувся до взвода. Взвод! Подрыхтоваться до атаки! На берег! За мной! Бойцам и командирам, вядомым і невядомым, палеглым у баях за вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прысвячаецца. На канале «Культура» прагучаў радыёспектакль «Пастка» пад аднайменнай аповесці Васіля Быкава. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Александр Гарцуеў, лейтенант Клімчанка, камандзір узвода, акцёр Андрэй Кавальчук, Чарноў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпераў, капітан Арлавец, камандзір роты, акцёр Віктар Молчан, штабны капітан Петухоў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, стары салдат Галанога, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, нямецкі афіцэр артыст Валерый Мароз. У масавых сцэнах заняты Дмітрый Занеўскі, Яўген Кавальчук, Вадзім Навумчык, Арсенія Кавенка і Раман Яніў. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Галіна Шаблінская, рэжысёр Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. У аўдыатворы выкарыстана музыка кампазітараў Альфрэда Шніткі і Самуэля Барбера. Прэм'ера радыёспектакля «Пастка» адбылася на першым нацыянальным канале беларускага радыё 3 ліпеня 2009 года.